استمشی اختک، کیسے انتظام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ماں نے تو بچہ اس میں ڈال کے تابوت میں دریا کے حوالے کر دیا. اور سورۃ القصص میں تفصیلی واقعہ آتا ہے آگے جا کے، وہاں پاتا ہے کہ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، جب ماں نے بچہ دریا کے حوالے کیا تو ان کا دل بہہ گیا، ان کا دل خالی ہو گیا، فارغ ہو گیا. اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، جان نکل گئی. جیسے آپ سوچیں ذرا، چلیے کسی دن سمندر، تصور میں لائیے کسی بچے کو ڈبے میں بند کر کے ڈالیں اس میں، کیا حال ہوگا کسی بھی ماں کا. اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، کدھر جا رہا ہے میرا بچہ؟ اور بچہ بھی ایسا ہلکا ہی تو علیہ کا محبت منی کہ جس کی طرف غیروں کی نظریں بھی آ کے ٹک جائیں، جو دلوں میں کھب جائے، وہ اپنی ماں کے لیے کتنا پیارا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو بڑی تھی، ان کو کیا حکم ہوا کہ وہ جدھر جدھر باکس جائے وہ ساحل کے کنارے کنارے چلتی چلی جائیں. استمشی اختک، جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی، فتقول، کہہ رہی تھی، هل ادلکم، کیا میں بتاؤں تم کو، علی من یکفلو، کون اس کی کفالت کرے، کیونکہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، رو رہے تھے. فرجعناک الی امک، تو ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا. اس کی اگر تفصیل ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو آپ سورۃ النمل اور قصص میں پڑھ لیجئے تاکہ آپ اس قصے کو مکمل کر سکیں. الشعراء میں بھی آتا ہے، استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلو، کیونکہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے اور پریشان کر رہے تھے سب کو. جب وہ دوسری طرف تابوت اٹھایا گیا محل میں فرعون کے، بہت دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، ظاہر بادشاہ کے حکم پہ ہر عورت حاضر ہو جاتی، تو وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. تو ان کی بہن جو آہستہ آہستہ چلتے چلتے محل کے آس پاس پہنچ گئی، جب خبر باہر نکلی محل کے کہ ایک بچہ ہے اس طرح اٹھایا گیا اور بہت خوبصورت، بادشاہ اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے دودھ پلانے والی کا انتظام کرنا ہے، ابھی تک جتنی آئی ہیں ان کا دودھ نہیں پی رہا بچہ، کسی اور کو بلایا جائے. تو اتنے میں موقع پا کے بہن کیا کہنے لگی، میں بتاؤں تم کو کہ ایک اور عورت ہے وہ بھی دودھ پلا سکتی ہے. بالکل ایسے نہیں، مثلا آپ کا کک کہیں چلا جائے تو آپ ہر ایک سے کہتے ہیں کہ کوئی انتظام کر دے، تو کہتے ہیں اچھا ذرا اس کو ٹرائی کر لیں، نہیں یہ نہیں ٹھیک کھانا پکاتا، اچھا اس کو بلا لیں، اس کو ٹرائی کراتے ہیں. تو یہ ٹرائی ہو رہا تھا کہ اتنے میں وہ بہن جو وہیں آس پاس تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی نا، کہ وہ کہنے لگی اچھا میں بھی ایک کو جانتی ہوں، میں اس کو لے کے آتی، کیا پتا اس کا دودھ پی لے. هل ادلکم علی من یکفلو فرجعناک الی امک، تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کی طرف. اگر ماں ویسے لے کر آتی فرعون کو دینے کہ پالو اس کو، تو کبھی نہ مانتا. اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس طریقے اور تدبیر سے بچے کی کفالت کا انتظام کیا. کئی تقرر عینھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، یہ ماں کا دل چین پائے. ولا تحزن، اور غم نہ کرے، جو پتہ نہیں بچہ کہاں گیا. اس میں بھی اللہ کی خاص حکمت تھی کہ اپنی ہی ماں پالے، مومن ماں تھی نا، اللہ نے آگے چل کے نبوت دینی تھی، تو بچہ کسی اور کے پاس نہ جائے، کافر و مشرق کا دودھ نہ پیے، اپنی ہی ماں کا پیے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، ایک اور احسان یاد کرا رہے اللہ تعالیٰ، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِ، تو ہم نے تجھ کو غم سے نجات دی تھی جب مدین گئے تھے. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، یہ ہیں تو دو لفظ لیکن بڑے میننگ فل. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھے اور بھی امتحانوں سے گزارا تھا، مختلف آزمائشوں سے گزارا تھا، مختلف امتحانات میں ڈالا تھا. فَتَنَّاكَ فُتُونًا، اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا ضروری ہوتا ہے، تکلیف دہ حالات سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. جو سورۃ الرعد میں پڑھ چکے ہیں نا، کہ ہاتھ کو پگھلایا جاتا ہے तो जब उसका मैल कुचैल ऊपर आकर खालिस फिर सोना नीचे बच जाता है। दीन के रास्ते में जितनी भी आजमाइशें आए ना, उनको अपने हक में कभी बुरा ना समझा करें कि अल्लाह ताला मुझे को क्यों इतनी परेशानी लाहक हो गई, मेरे साथ ही ये क्यों हो गया। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आपसे क्या काम लेना है। तो आप देखे ना, दूध पीता बच्चा समंदर पार करके कहाँ पहुंच रहा है, दुश्मन के घर, फिर माँ वहां पहुंच रही है। ये रूटीन लाइफ थी, बताइए, रूटीन लाइफ, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। बताइए ना, हम क्या चाहते हैं? रूटीन लाइफ, आराम, और फिर क्या चाहते हैं? बड़े बड़े काम। ये कैसे हो सकता है? उसमें थोड़ी तो हलचल होगी, कुछ तो डिस्टर्बेंस होगी। वो फतन्ना का फुतूना फलबिस्त सिनी नफी अहले मदियन। और तू कई साल मदियन वालों में ठहरा, कहते हैं कि 10 साल। सारी तारीख अल्लाह ताला पीछे से दोहरा रहे हैं, पता है क्यों? बचपन से लेके आगे तक। ثم جئت على قدر يا موسى، अब ठीक अपने वक्त पे आ गया तू ए मूसा, सारे इम्तिहान पार करके अब यहाँ आ गया मेरे पास। वस्तनातु कल नफसी, और मैंने तुझको अपने काम का बना लिया। इतने इम्तिहानों में डाल के अपने काम के लिए चुन लिया, अपने काम के लिए ढाला, तैयार किया। ऐसे ही थोड़ा अल्लाह का काम होता है कि हम तैयार तो हों दुनिया के काम करने के लिए, और यकायक हम फिर अल्लाह का काम करने को आ जाएं। हर काम के लिए तैयारी चाहिए होती है ना, हर काम के लिए तैयारी चाहिए। तो अल्लाह ताला अपने काम के लिए भी इंसानों को तैयार करता है, और अपनी खास स्कीमों के साथ इंसान को मुख्तलिफ मरहलों से गुजारता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। कहां से निकले, कहां कहां घूमते, कहां जाके काम हुआ। इसी तरह इंसान की जिंदगी में क्या क्या मरहले आते हैं, कैसी कैसी आजमाइशों से इंसान निकलता है। और बाज़ुकत एक काम जिसे हम ख्वाहिश और तमन्ना करें, तो या अल्लाह ये हो जाए ना कभी, ये तो जरूर हो जाए, ये तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। फिर हम रोने धोने बैठ जाते, पता नहीं क्यों नहीं हुआ ये, हम ही क्यों महरूम। अल्लाह को पता होता है कि वो क्यों ना हुआ और उसने और क्या काम लेना आपसे। अब जब पलट के इंसान पीछे देखता है ना, तो इंसान कहता है शुक्र है नहीं हुआ, अगर वो हो जाता तो आज मैं ये काम ना कर सकता। अगर आप अपनी अपनी जिंदगी पे पलट के गौर करें, यहां तक पहुंचने में कितने ही मोड़ आए, कहीं और मुड़ सकते थे आप। क्या स्कीम थी अल्लाह की कि मोड़ कटवा के इधर से इधर से इधर कहाँ ला के खड़ा कर दी, क्या करना शुरू कर दिया हम सब ने। फिर सोचे ना, हम इस काबिल खुद पे जब इंसान कभी गौर करता है, मैं किसी का तो नहीं जानती, मैं तो अपने आप ही को जानती हूँ। इंसान बलिल इंसान वाला नफसी ही बसीरा, इंसान अपने आप को खूब जानता है। कभी मैं गौर करती हूँ तो झुरझुरी आ जाती है ना, मुझे हिल जाती हूँ मैं अंदर तक। हम तो इस काबिल न थे। इसी एतबार से अल्लाह ने अपने दीन के काम के लिए चुन लिया, इसकी तौफीक दी। हम कुछ भी और कर सकते थे, उसका कितना बड़ा एहसान, कहीं से भी फिसल जाते। मुझे बातों का जिंदगी में लगती है जैसे पहाड़ पर चढ़ती हुई एक तंग सड़क, तंग रास्ता। उस पहाड़ पे जो सड़कें होती है ना, कभी मरी जाने का इत्तेफाक हो या किसी भी संगला इलाके में कोयटा वगैरह, तो आप देखेंगे कि चौड़ी सड़कें नहीं बन सकती वहां, बस इतनी होती है कि वो मुश्किल दो गाड़ियां गुजर जाए आमने सामने से। अच्छा, और हर थोड़ी देर के बाद एक खतरनाक मोड़ आता है, वो लिखा होता है खतरनाक मोड़, बहुत खींच के सिमट के वहां से गुजरना पड़ता है। अगर जरा कहीं गफलत हो जाए तो वो खाई में जा गिरे। मुझे अपनी जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही लगती है ना, कि जैसे एक सफर शुरू हुआ और मोड़ काट रहा है टॉप तक आने के लिए, मोड़ काटते काटते कहीं। और मैं कभी कभी सोचती हूँ उन खास मौकों को कि जहां 100% चांसेस थे कि किसी और तरफ चली जाऊं तो क्या होता, बिल्कुल किसी और जगह पड़े होते। सारे तालीमी अरसे में, सारे जो जो कुछ भी गुजरा, इसलिए मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना फखर आया ना गुरूर आया कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। जब कभी लोग भी कुछ कहते हैं आप तो ये बड़ा काम कर रही हो, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, ये किसका एहसान है मुझ पर, कुछ भी अपना कमाल नहीं। अगर हम पे छोड़ दिया जाता ना, हम पे छोड़ दिया जाता, मालूम नहीं कहाँ से कहाँ जा गिरते। तो ये जो जुमला है ना, वफतन्ना का फतूना। और फिर आप देखिए कि एक वक्त है मूसा अलैहि सलाम कत्ल करके बैठे हैं एक बंदे को, और किस तरह खौफ के आलम में निकलते हैं मदियन से, और कहाँ जा पहुंचते हैं, कहाँ शादी हो जाती है, कहाँ इतने साल नौकरी शुरू कर देते हैं। उनके वहमो गुमान में भी था मुझे नबी बनाए जाने वाला, वहमो गुमान में भी नहीं था। लगे हुए अपने काम, लगे हुए सुबह जाते होंगे बकरियां चराते होंगे, रात को आते होंगे घर, एक भाग रहे हैं भाग रहे हैं, और फिर वापस आ रहे हैं कि वतन वापस जाना है, बीवी को लेके आ रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं, कि अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा जिता अला कदरिया मूसा, मूसा मुकर्रर वक्त पे पहुंच गए तुम अपनी जगह, यहां मैंने तुझको अपनी तरफ लाना था, ठीक वक्त आ गया, ना आगे ना पीछे। क्योंकि अगर मदियन में ही नबुवत मिल जाती तो बनी इसराइल का क्या बनता, वहीं के अगर रह जाते ना, मदियन में ही रह जाते। लेकिन वापस आ रहे थे तो मिली नबुवत, जाओ बनी इसराइल को आजाद कराओ, जाओ फिरौन को तबलीग करो, वहां जरूरत है तुम्हारी। और पाला भी वहीं था ना, बचपन वहीं गुजरो आया था, खास महल के अंदर सब तौर तरीके सीखो। मूसा अलैहि सलाम चूंकि उनके बेटे की हैसियत से पाले गए थे, तो शाही अदब आदाब तौर तरीके सोच ऊंच नीच ट्रेंड सब कुछ समझते थे। तबलीग के लिए ये भी बहुत जरूरी होता है कि जहां आप तबलीग करें आप उनकी सोच समझें। इसीलिए बहुत खूबसूरत अंदाज में आगे इनका डायलॉग चलेगा, वस्तनातुक लिनफ्सी, क्या बुलंद तरीन मकाम है, मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है, आजमाइशों से गुजार के अपने काम का ढाल लिया। मूसा अलैहि सलाम के लिए सूरह ताहा में अल्लाह ताला एक जगह पे फरमाते हैं अनख्तरतुका, मैंने तुझको चुन लिया, फिर कहा वस्तनातुका, तो फर्क क्या है, आपसे पूछ लिए थे इम्तिहान में ताकि आप गौर से सुने। इख्तर तो यही तो गौर फिक्र है, फहम यही तो है, वरना क्या पर्चा देंगे आप। इख्तर तो का इख्तियार करना होता है, इसका रूट है खे ये रे का मतलब क्या होता है आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। खैर किसको कहते हैं, इंसान किस चीज को चुनता है, जो चीज अच्छी लगे, ऐसा ही है ना, किसी चीज को पिक करना या चूज करना कब होता है, ये जब दूसरों के मुकाबले में कोई एक चीज ज्यादा अच्छी लगे। फख्तर चुका क्या माना निकला, सिलेक्ट कर लिया मैंने तुझको, ठीक है तुझ में खैर पाई, ये लिखा हुआ नहीं है वहां, ये मैं सिर्फ वजाहती बात कर रही हूं कि अल्लाह ने उनको क्यों सिलेक्ट किया। और इख्तर तू का रूट आप देखिए कि किधर को ले जा रहा है, खैर। कि इसलिए भी मैं कह रही हूं कि अल्लाह ताला किसी इंसान को कब चुनता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कि जब उसके अंदर कोई खैर हो। गलती हर एक से होती है, मूसा अलैहि सलाम से गलती से कत्ल हो गया था लेकिन फिर भी अल्लाह ने चुन लिया, क्यों? तो इससे किसी भी बड़े से बड़े मुजरिम से भी कभी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए कि फुलां कातिल, अब वो कुरान पढ़ने लग गया, तौबा करो, उसके कुरान को ना मानना। उसके पढ़ने को ना मानना, नहीं आपको क्या मालूम कि उसके अंदर का ईमान का पलट, सारे जादूगर मोमिन हो गए थे यकायक, ये तो अल्लाह का करना है ना, जब जिसको चाहे हिदायत दे दे। कभी किसी का माजी मत खोलें, कौन क्या था ये देखे अब कौन क्या है। क्या सहाबा कराम इस्लाम से पहले बहुत भयानक किस्म के गलत कामों में नहीं पड़े हुए थे? कब फरिश्ते पैदा हुए थे? नजाशी के दरबार में जो तकरीर हुई, फिरकल के दरबार में जो बात हुई, उन सब में क्या कहते हैं कि ये पैगंबर आए और हमको मना करते हैं लड़कियों को मत कत्ल करो, जिना ना करो, ये ना करो, वो ना करो, तो इसका मतलब है कि इससे पहले इस माशरे में बुराई पाई जाती थी? अगर बुराई हो ही ना तो इस्लाह का ही, तो बुराई तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन अब किसी से माजी में कुछ हो गया उस बिना पर हम उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें और उसके लिए हमेशा से बदगुमान हो जाए और कहें कि ये सब फ्रेड है, फ्रॉड है, ड्रामा है, कि कोई शख्स नेक बनने की कोशिश कर रहा है, ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर शख्स को रियायत दें कि अगर वो इस्लाह चाहता है तो आगे बढ़े, अल्लाह ताला बख्श देता है। और बख्शने के लिए लफ्ज क्या है अरबी में? इस्तग़फार है ना, इसका रूट क्या है, माना क्या होता है? ढांप देना। किस चीज को ढांपते हैं आप? खराब चीज को ढांपते हैं ना, अच्छी चीजों को तो खोल खोल के सजा के रखते हैं। घर में कोई मेहमान आए तो क्या ढांपते हैं? तो अल्लाह ताला भी इसी तरह हमको ढांप के हमें अच्छा बना देता है जब हम उसकी तरफ रुजू कर लें। और वह सनातों का इस्तना सना इसका रूट है, स्वाद नून ऐन सना। सना का मतलब क्या होता है? फनी महारत से बनाना कोई चीज, कोई चीज फनी महारत से बनाना, यानी इंतखाब करके खास तौर से उसकी तरबियत करना। इख्तरतु का पहला मरहला होता है, इस्तनातु का दूसरा मरहला है। कैसे? मसलन आप बाजार जाते हैं, पहले कपड़ा चुनते हैं, ये ज्यादा अच्छा कपड़ा है, ठीक है, फिर घर लाते हैं, उसको कांच छांट करते हैं और उसके ऊपर कुछ लगाते हैं, ये दूसरा मरहला है। यानी आप यूं समझे कि जैसे आप अपने ड्रेस को कहें फख्तरतु का वस्तनातु का लेनफ्सी, ग्रूम करना, ग्रूम कर लिया मैंने तुझको अपने काम के लिए, खास तौर पर क्या किया, तैयार कर लिया ताकि तू मेरे दीन का काम करे। अब अल्लाह ने जैसे आप लोगों को चुन लिया और अब आपकी ग्रूमिंग हो रही, अगर आप अपने आप को ऑफर करेंगे अल्लाह के लिए, वरना तो सब बराबर है। आपने जिक्र किया था कि अंबिया अपने अखलाक और सिफात की वजह से चुने जाते हैं, जबकि हमारे जहन में ये रहा है कि अल्लाह ताला उनकी तखलीक ही इस एतबार से करते हैं। तखलीक में भी कुछ होता है लेकिन वो प्रूव भी करते हैं खुद को। तखलीक में तो बहुत से लोगों की खैर है लेकिन लोग प्रूव नहीं करते, प्रूव करना बहुत जरूरी। ठीक है ना, बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन क्या होता है, जाया करके चले जाते हैं अपना टैलेंट। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया किसी ने, मूसा अलैहिस्सलाम तो महल में पाले गए थे, फिरौन के बेटे बने थे, तो वहां से निकल के भेड़ बकरियों में कैसे पड़ गए? लगता है ऐसे पहली दफा क्लास में आई है, इसलिए कि पीछे सारे वाक्य गुजर चुके हैं। अच्छा, ये नतीजा है, या तो पहली दफा क्लास में आई या नतीजा है छुट्टियां करने का। ऐसे सवाल वही कर सकता है जिसने पिछला कुछ अंक मिस किया हुआ है, क्योंकि पीछे गुजर चुका है इसका जवाब। तीसरी ऑप्शन की क्लास में आके ख्वाब देख रहे थे, महवे ख्वाब थे। खैर, हम आपसे बदगुमानी नहीं करते, ये भी हो सकता है कि आपकी इनोसेंस हो। अच्छा, ये सब कुछ मैं जिसका भी है वो माइंड ना कर रही, मैं सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए और जरा सा रिलैक्स करने के लिए मजाक कर रही हूँ। बात यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब जवानी की उम्र को पहुंचे तो उनसे कत्ल हो गया था, उसकी तफसील पीछे भी गुजरी है थोड़ी सी, फिर आगे भी आएगी। और अब उनको डर हुआ कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उन्हें किसी ने मशवरा दिया कि तुम यहां से निकल जाओ, बादशाह के दरबार में तुम्हारे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए? मदियन। मदियन में क्या हुआ वो भी आप जानते हैं कि सूरत अल कसस में आगे आएगा, पूरी तफसील है उसकी। वहां उनको एक नौकरी मिली थी, किसकी? अपने ससुर की, और नौकरी थी कि बकरियां चराओ और उनके जानवरों को पानी पिलाओ। तो ये वजह थी उनके महल से निकलकर बकरियों के पीछे पड़ने की। ठीक है, वाखर दावाना अन अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।